Ey Bayezid, Cenab-ı Hakk'ın hazineleri ibadetle doludur. Eğer kayen ona ulaşmaksa, Hak kapısında kendini küçük gör ve amelinde ihlaslı ol. Demek ki amelin çokluğu değil esasen. Gerçekten onun ruhu olan ihlas, samimiyet, vefa. Allah karşısında değerin, yaptığın şeylerin çokluğuyla değil de onların özüyle alakalı. Amelin özü de ihlastır. İhlas da yapılan şeyde onun rızasından başka bir mülahazaya bağlanmama. Yaptığın şeyleri başka bir şeye bağlamama. Maddi manevi füyuzat hislerine bağlamama. Dünyaya bağlamama, ukvaya bağlamama, cennete girmeye bağlamama, cehennemden korunmaya bağlamama. Bunlar öyle zati değer olan şeyler ki, iman, marifet, muhabbet, tevhid sırrı diyelim. Gerçek Allah'ı birleme, vicdanın onu benimsemesi. Bunlar şöyle böyle değerlendirerek, bazen namımız, nişanımız, adımız, ünvanımız adına şovlarla kendimizi ifade etmeye matuf olabilir. Onlarla kendimizi ifade ederiz. Allah der, haşa, kendimizi ifade ederiz. Peygamber der, kendimizi ifade ederiz. İlahi Kerimatullah der, kendimizi ifade ederiz. Hicret eder, kendimizi ifade ederiz. Bakın şu muhacir kahramanlara, bakın şu ilahi kelimetullah yolunda koşanlara, bakın şu dişini tırnağına taşıp, takıp hizmet edenlere falan. Bütün bunlar kendimizi ifade etmeye mahtuf, çok çirkin şeyler. Güzel yolda, güzel hedefte işlenen çirkin şeyler. Onun güzelliklerine yakışmayan şeyler. Oysa ki o eltaf-ı ilahi ister sırrı tevhid, isterse marifet, isterse muhabbet, isterse halisel aşk ve iştiyak. Gönülden ona aşk-ı iştiyak duyma. Bunlar onun sana bir sırrıdır. Allah'ın sırlarını fahş ederek onlarla bir şeye ulaşmayı hedefleme. Evet, onları sen de bir sır gibi içinde tut. Kıymeti harbiyeni onlarla büyük göstermeye çalışma. Ne şahsi ibadetinde, ne millete hizmetinde, ne dünyaya açılmalarında, ne hicretinde, ne de hicretin özündeki zahmetinde, meşakkatinde, mahrumiyetinde. Hiçbir şey. Hazreti Pir'in ifadesiyle maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkla meseleyi belki değerler üstü değerlere ulaştırmak lazım. Hiçbir beklentiye girmeden, varsın alem bizi bilmesin. Yaptığınız şeyi sergileyebilirsiniz. Fakat onu sergilerken kendinizi ifade etme gibi bir mülahaza aklınıza gelirse şayet, şova dönüşür o. Allah, melekler, ruhaniler, enbiya şovu sevmez. Onların yolları, yöntemleri tevazudur, mahviyettir, hacalettir. Bildiğiniz şey bu meselenin noktası olabilir. İnsanlığın iftihar tablosu Mekke'yi fethetmekle fütuhatını taçlandırırken bindiği merkubun kaşına anlı değercesine iki büklüm giriyordu Mekke'ye hicabında. Kim bilir onun mülahazalarını biz kendi yorumlarımızla ortaya koyamayız. Şöyleydi böyleydi diyemeyiz. Yani Mekke kim? Senin fethetmen kim? Bu Allah'ın sana bir lütfu. O lütuf karşısında sen iki büklüm olman lazım. Yüzünü yerlere sürmen lazım. Onun hakkında bu mülahazaları dillendiremeyiz. Onu kendi bilir sadece. Çünkü o bizim ufkumuzu aşkın. O imkan vücub arası bir noktada hayatını sürdüren bir insan. Faniliğin bittiği, faniliğin sonu erdiği bir noktayla bakiliğin başladığı bir nokta arasında hayatını sürdüren bir yaşama kahramanı diyebilirsiniz. Peygamberlere kahraman denmez, değişik evsafı kahramanlıkla taçlandırabilirsiniz. Allah'ın hazineleri ibadetü taatla, cihatla, hicretle, gayretle, namazla, niyazla doludur. Onu hoşnut etmek istiyorsan şayet amelinde, davranışlarında yalnız ve yalnız onun rızasını gözet ve ihlaslı olmaya bak. Hazreti Pir'in dediği gibi ihlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Evet, ihlaslı olduktan sonra yine onun İhlas Risalesi'nde ifade buyurdukları gibi siz istemeseniz, arzu etmeseniz bile o bütün gönülleri size tevcih eder. Arzu semada size vüt vaz eder. Açılmaz gibi görülen kapılar bu ihlas sırlı anahtarıyla açılıverir. Güçlü orduların fethetmediği kalelere girebilirsiniz. Farklı kültürlerin ortasında gidip otağlarınızı kurabilir ve kendilerinizi, daha doğrusu değerlerinizi, Allah'a iman değerini, Nebi'ye iman değerini sallallahu aleyhi ve sellem, din değerini orada dillendirebilirsiniz. Otağı kurarsınız sinelerine. Tahtisi nimet mülazasına bağlayarak bunları, evet ondan, hep ondan, hep ondan, hep ondan, hamdülillah fazlı ekver ehli iman olduğum, ümmeti Muhammed'im tabi Kur'an olduğum, bütün bu mazhariyetlerin hepsi ondan, o Resul-i Müşteba'nın sallallahu aleyhi ve sellem yolunda yürümekten belli ölçüde. Bu da çok defa yamuk yumuk yürüyoruz. Bir de doğru yürüsek kim bilir neler olacak Allah'ın izni inayetiyle. Ondan bilme. Şimdi böyle fütuhat ölçüsünde, yani bugün sizin ulaştığınız noktalar itibariyle Osmanlı o sultanlara canımız kurban olsun. Allah Firdevs'inde onları Efendimizle beraber eylesin. Hepsini gönülden hayırla yad ediyoruz. Zaten şerle yad etme gibi bir şeyimiz, sorumluluğumuz olmadığı gibi ona hakkımız da yok. Onu ölebilmek lazım. Fakat düşünün ki siz bugün onların o güçlü devletleriyle, o sistematikleriyle ulaşamadıkları yerlere ulaştınız. 140 ülkeye ulaşamamıştı onlar. 1000 tane dünyada okul açamamıştı onlar. Hatta sizin yani son cumhuriyet sisteminde belki sizin Türkiye'nin içinde açtığınız okullar kadar 40 senede 50 senede açılmadı. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın size ekstradan lütfu ve ihsanıdır. Şimdi bu lütufları görünce bu kadar böyle. Lütuflar hemhemesi, lütuflar demdemesi çağlayanları içinde insan hiç farkına varmadan belki ya bizim de bir hissemiz var diyebilir burada. Belki bir hisse vardır. Bence o meseleyi ifade etmeyi ona bırakmak lazım. Belki bir hisseniz vardır. Fakat ona bırakmak lazım. Ne diye söyleyip de kendi mülahazalarımla ben onu daraltacağım. Ver sahibine meseleyi. Çekil kenara. Mesele ona emanet edilince zayi olmaz o. Yaptığımız şeyler onun şehni rububiyetinin gereği, rububiyetinin gereği, üluhiyetinin gereğidir. Ona göre yapıyor. Bence ona emanet edip kenara çekilmek, bizi nasılsa burada istihdam etti demek, bir tahdisi nimetle onu taşlandırmaya çalışmak, hatta geçen de bir mülazayla geçtiği gibi bunca büyük muvaffakiyetleri o kocaman devletler bile başaramamışlarsa acaba istidrac olmasın bunlar? Allah gururumuzla, kibrimizle, kendimizi beğenmekle, enaniyetimizle, böyle şovlarımızla bizi baş aşağı getirip mahvetmek mi istiyor bunlarla? Mülazasına getirip işi dayandırmak suretiyle bir yönüyle nefsin o temerrüdünü kırmak lazım. Enaniyete gem vurmak lazım. Eğer ille de zahiri esbab açısından hafif şirk sayılacak bir şeye meseleyi nispet etmek icap ediyorsa tevfik-i ilahinin vesilesi vifak ve ittifaktır. İhtimal ki bu arkadaşlar omuz omuza, el ele, diz dize bu hizmette can siperane mücadele verdikleri için Cenab-ı Hak da onlara böyle sağanak sağanak lütuflarını yağdırıyor. Hafifi bu bunun yani. Bunun ötesinde ne aidiyet mülazasına ait şeylere bağlamak işi, ne de kendi kapasitemize, kabiliyetimize, dehamıza, yüksek fetanetimize ve yüksek kiyasetimize bağlamak lazım. Sadece Allah'ın lütfettiği fırsatlar zinciri, silsilesi. Onlardan birine tutunuyor, bir kısım başarılara ulaşmış oluyoruz, ulaştırılmış oluyoruz. Buna tutununca, sonra bir başka halkaya, bir başka halkaya, bir başka halkaya tutundukça Allah da Celle Celaluhu ileriye götürüyor. İşte bütün bunlar zimni, dolayısıyla bir şükürdür. Ve şükredenlere karşı da Allah Celle Celaluhu nimetlerini artırır. Allah'ın nimetlerini artırması mı? Yoksa bizim kendi itibarımızı artırma adına onları kullanmamız mı? Şovlarla onları daraltmamız, darman duman etmemiz, kendimizi anlatmaya birer vesile yapmamız mı? Takdir inanmış gönüllere ait. Takdir ihlaslı gönüllere ait. Hayatın her sahasında idari mekanizmanın başında bulunanlardan dini mübini İslam'ı neşre kendine adamışlara kadar ondan insanlık çapında bir sevgi, bir mürüvvet, bir merhamet, bir şefkat esintileri meydana getirerek herkesin gönlüne girme vazifesine, misyonuna kadar bunları derpiş eden insanlar her şeyi ondan bilmeli, kendinden bilme belasından kurtulmalı. Ondan bilince kendinden bilme belasından insan kurtulur. Çok zordur. İnsanın kendi belasından kurtulması çok zordur. Eyvah! 5-10 kafirin imanına kandık. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık diyor Akif. Makamın cennet olsun. Osmanlılarla beraber. Hayır, sahabe-i kiramla beraber. Yapılan hatalar olabilir. Fakat çok defa samimiyet o hataları sünger gibi siler, süpürür, götürür. Çünkü o zat samimidir. Samimi. Samimiyet ihlasın ayrı bir unvanıdır. Beklentisiz yaşamış. Fakir fukara bir aile bırakmış, fakir fukara çoluk çocuk bırakmış. Yurtsuz, yuvasız, evsiz, barksız. Kendisi sakosuz meclise girdiği gibi, emanet sakoyla mecliste yemin ettiği gibi, çoluk çocuğunu öyle bırakmış. Bu hizmete gönül verenler o yolda yürümeli. Hazreti Bediüzzaman gibi. Yere yapışık halı ölçüsünde bir döşek, ona göre bir eski yorgan, yamalı bir yorgan. Bir gün o büyük doğuyu çıkarma mevzunda mali sıkıntılar yaşıyor Üstad Necip Fazıl. Hazreti Pir'in de kulağına gidiyor. Barla'da mı, Emirdağ'da mı, İsparta'da mı son zamanlar. Hakikaten öyleydi zaten. Bu devreleri vardır. 19. devre mi, 20. devre mi? İmkansızlıktan çıkaramaz, başlar üç sayı çıkarır, yine kesilir imkansızlıktan. Vakkasoğlu anlattıydı bunu. Bir gün diyor ki, Doğu diyor ona, yani Necip Fazıl demiyor da, Doğu diyor, sıkıntıdaymış Zübeyir diyor, benim bir yamalı yorganım vardı, satsanız da onu ona verseniz diyor. Vakkasoğlu diyor ki, Üstad Necip Fazıl'a gittim, kanepede oturuyordu. Bunu kendisine anlatınca yüzünü pencereye çevirdi. Çıkıra çıkıra ağladı. Cevahir kadrini cevher firuşan olmayan bilmez. Onun kadrini Bediüzzaman'a, Bediüzzaman'ın kadri kıymetini de onu tanıyanlara sormak lazım. Hak namına bir öksürüğü, bir hapşırmayı bile takdir edip değerlendirecek kadar hak şinas, kadir şinas insanlar. Büyüklüğün emaresi, alameti o. Ben zannediyorum o büyüklerin hangisini, bir Esad Efendi Hazretleri'ni de belki el alsanız, baksanız, hayatın aynı o saf dupturu çizgide götürdüğünü bir Sami Efendi, bir Musa Topbaş o zengin imkanlıklarına rağmen Medine'de senelerce o zatın yanında kalarak öyle bir tevazuane bir hayat. Muhammed Said Kutlu Hazretlerini, Abdülaziz Bekkin'i, Süleyman Efendi Hazretlerini, Mahmud Efendi Hazretlerini ve danice hazeratı zannediyorum o başarıları, o muvaffakiyetleri, o toplumun sinesinde hüsnü kabul görmeleri, takdir görmeleri ve tesirlerinin bugünlere kadar gelip ulaşması, çok gönüllerin onların gayret ve himmetiyle ihya olması, hep işte o Bediüzzaman çizgisinde o mübarek zatlar, onlar da öyle. Onların bize armağan ettiği çok şey vardır da biz farkında değiliz. Onların sayesinde Allah'ın izni inayetiyle gönüller yumuşamıştır. Müslümanlığa kalpler böyle mutmain olmuş, teveccüh etmiştir. Tohum atmışlardır. Rüşeğimlerin dışarıya, topraktan dışarıya baş çıkarmaları olmuştur. Belli bir dönemde de o işin timarı başkalarına düşmüştür. Başa yürüme işi mevzunda hizmet başkalarına düşmüştür. Veya hasat etme başkalarına düşmüştür. Savurup sapı samanı birbirinden ayırma başkalarına düşmüştür. Bunların hepsinin çok önemli hizmetleri vardır. Hele merkezde bulunanların o dar açıda görülen bu hizmetleri bir yönüyle muhitte gösterdiği o fevkalade geniş açıyla böyle bir kıymete haizdir ki onları biz değerlendiremez ve takdir edemeyiz. O da Allah'ın ilmi subhanisine emanet. Vesselam. Muhterem efendim, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiyyü inna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen munira. Ayet-i kerimesinde 5 önemli vazifesi ve hususiyeti nazara verilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önce şahit sıfatıyla tavsif edilmesi ve bu vasfın mutlak bırakılması nasıl anlaşılmalıdır? Cenab-ı Hak Efendimiz'i bir kere ya harfi nidasıyla, eyyuha faslıyla bir kere şanına tazimde bulunur. Böyle yukarıdaki bir insana, bütün insanların üstündeki bir insana sesleniyor gibi bir malzemenin kullanılması var. İkincisi Nebi kelimesiyle ifade ediyor. Adı değil. Ya Muhammed, ya Ahmet, ya Mahmud, ya Mustafa değil. Ey şanı yüce Nebi, melekut aleminden, fizik ötesi alemlerden getirdiği mesajlarla serfiraz, mesaj kahramanı, şanı yüce, haber veren, haberdar eden insan demek suretiyle, nübüvvet vasfıyla alakalı bütün o hususları Nebi kelimesiyle Allah Celle Celaluhu taltifen, tebcilen, takdiren o zatın yüzüne ifade ediyor. Bunlar tab baştan yana alırken buna isterseniz beraat-i istihlal diyebilirsiniz. Bunlardan mesele bir yönüyle kapalı ifade edilmiş ama arkadan gelecek şahit, mübeşşir, nedir, dahi ile Allah bizni, sıracem münir bir yönüyle onların sanki icmali manasını ifade ediyor. Hani dilde, belaatta, beraat-i istihlal dediğimiz bir şey var. Divacede, mukaddimede, kitapta, risalede, mecmuada ifade edilebilecek hakaike çok ince noktalarla temas edilip uçlar bırakılması demektir. İşte ya yühen nebiyyü demesu. Bir de seni gönderdik demek suretiyle o yukarıdan aşağıya bir şey. Belki bununla siz ta evvelu ma halakallahu nuriye gidebilirsiniz. Tayyün evvelin kahramanı olması itibariyle yine hakikati Ahmediye'ye gidebilirsiniz. Sen esas yerin yüceler yücesiydi yani. Nezdü ruhiyette Cibril'le, Mikail'le, İsrafil'le onlarla beraber at başı o melekut aleminde veya daha ötesinde esas yol almaydı, seyyihattı. Ama biz seni onlara gönderdik. Bu aynı zamanda senin bir fedakarlığındır. Çünkü âlâdan onların içine inme, alemi melekûttan alemi mülke inme, belki alemi emirden alemi halka inme. Bu senin bir kahramanlığın, senin bir fedakarlığındır. Senin o fedakarlığını bilerek seni öyle gönderdik gibi hakikatları muhtevi bulunur. Gördüğünüz gibi yani ben bu mevzuda bilgim fazla değil. Ama dilden anlayan insanlar o beraat-ı istihlali o 3-4 kelimede görebilirler. Bu arkadan gelen şeyler bir yönüyle onun açılımı mahiyetindedir. Onu geçelim. Bir şahiden meselesi var orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şahit olması. Efendim Nisa sure-i cellesinde buyurulduğu gibi, hani İbn-i Mesud'a da okuturken oraya gelince dayanamıyor. Baştan başlıyor, okuyor oraya kadar. Kemal-i huzur, kemal-i temkinle, sema, sema ötesinin sesini ciddi bir edeple dinliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَاَجِئْنَا بِكَ اَلَا هَا وِلَاهِ شَهِيدًا. Pekala ucun nasıl olacak? Bütün ümmetler başlarında şahit olarak kendi peygamberleri, sen de bu ümmetin şahidi olarak hallerine şahadet edeceksin. Sana sorulacak. Nasıl bilirdin der gibi musallada. Nasıl davranıyorlardı bunlar? Bir diyeceğim var mı bunlar hakkında? Sana sorulacak bunlar. Burada bir tebcil ve takdir ifadesi var yine o şahit kelimesinde de. Efendimiz İbn-i Mesud diyor ki herhalde söylemeye de, dur demeye de, sükut et demeye de gücü kalmamıştı ki eliyle işaret buyurdu. Yeter dedi. Evet, burada istidradi bir şey diyeyim. O Kur'an'a teveccüh ederken, ona kulak verirken öyle bir kulak vermek lazım ki hakikaten o bizde bizi çatlatacak şekilde içimizde bir heyecana dönüşmeli. Çünkü Allah bizimle konuşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda bir vasıta. Cibril de bir vasıta. Biz Allah'ın muhatapları haline geliyoruz. Pes diyecek kadar. Artık daha meseleyi ileriye götürme, dayanamayacağım. Kalbim duracak benim burada. Diyecek şekilde derinlemesine kendini ona verip dinlemek lazım. Sahibi Kur'an temsil ve bir yönüyle esas rehberliği açısından o mevzuda nasıl davranılması gerektiğini sergiliyor. Eliyle işaret buyuruyor. Sanki dayanamayacağım da okumana diyor. Yeter. Pes diyor. Evet. Ümmeti Muhammed'e bütün peygamberler kendi ümmetlerinin başında şahit, bir yönüyle vekil. Seyyidina Hazreti İsa'nınki başka bir yerde anlatılıyor. Çağıracak, soracak, sen mi böyle dedin diyecek. O Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecek, haşa, ben senin bildiğinden başkasını demedim diyecek. Ümmeti Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorulacak. Şanslıyız. Büşra lena mahşerel İslam inna lena minel inayeti rüknen gayre münhedimi. Öyle bir sütuna, öyle bir direğe dayanmışız ki onun inhidamı söz konusu değildir. Bize müjdeler olsun. Efendimiz ben bu ümmetten şikayetçiyim. Şunları yaptılar, bunları yaptılar diyecek karakterde mi insan değildir. Bir kere kendisine intisap eden adam ayrılsa, şu yola gitse, bu yola gitse, dönüp gelecekse, hala küçük bir irtibatı varsa adını tasvir etmeyeceğim. Bir sahabiye dediği gibi elin alemin sövüp saymasına karşılık onu öyle demeyin. O Allah'ı ve Resulullah'ı çok sever. Dediği gibi zannediyorum, inanıyorum, kati inanıyorum ki orada ümmetinin bir ayıbını Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir şahit olarak ilan etmeyecek. Hüsnü şahadette bulunacaktır. Bizim musallada ölmüşlere şahadette bulunduğumuz gibi ölmüşsek bile o bize öyle bir şahadette bulunacaktır. Beklediğimiz şey odur. O türlü şahadette bulunsun. Böyle bir şahadet meselesi söz konusu. Oraya gelelim yeniden. Ve sonra ve mübeşşiren deniyor Efendimiz'in. Nezir sonra geliyor. Bir yönüyle objektif olan o din objektif yanıyla herkesin götürebileceği mahiyettedir. Kendi hususiyetlerinize göre böyle bir kısım ağır şeylerin altına giriyorsanız onu aleme de öyle tebliğ etmeyin. Meseleyi kolay yönüyle ele alın. Herkesin götüreceği şekilde bir üslupla onlara o meseleyi intikal ettirin. Bu o demek. Yessiru ve la tuassiru. Zorlaştırmayın. Gidin her gece 1000 rekat namaz kılın. 1000 rekat namaz kılma her gece güzeldir. Fakat siz insanları böyle ağır mükellefiyetlerle karşı karşıya bırakmayın. Bütün sene oruç tutun. Çarşıya hiç çıkmayın. Gözünüzün içine olumsuz hiçbir şey girmesin. Hiç konuşmayın. Ağzınıza bant yapıştırın. Ağzınızdan olumsuz bir şey. Gıybettir, iftiradır, yalandır, gereksiz sözdür, güftügüdür, fuzuli laflardır. Çıkmasın, ağzınıza bant yapıştırın. Bunları insanlara teklif ederseniz o dinin altında kalır, ezilirler, yaşayamazlar. Onun için yessiru ve la tuassiru buyuruyor. İkincisi ve beşşiru ve la tunaffiru. Tebşir edin, nefret ettirmeyin. Müjde verin. İlle böyle hemen başlar başlamaz ün görmüşüm, gün görmüşüm, cehenneme de inanmışım ben, bak şunu yapan böyle işte şu veyle, bunu yapan da şu kayyaya, şunu yapan da böyle derin bir dereye, mağmaların göbeğine falan demek suretiyle dinin ruhundan, dinin özünden, dinin temel esprisinden insanları kaçırmayın, ürkütmeyin o insanları. Ve la tunaffiru buyuruyor. Bu açıdan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir mübeşşirdir. Nezire gelince o da bir sakındırma demektir. Fakat bazı mütercimlerin verdikleri manaya göre eğri yolun encamından sakındırma demektir. Bir babanın, bir annenin evladına oğlum gittiğin bu yolun sonu gitme o yolda, bir uçurum görülüyor. Sonra kendini frenleyemez, o uçurumdan aşağıya yuvarlanırsın. Falanı tüttürme. O filan şeye kapı açar. Filan şey de daha falana kapı açar. Daha falan da daha falana kapı açar. Ve böylece sen geriye dönmeye fırsat bulamayacağın bir akıntıya kendini kaptırmış olursun. Benim şair arkadaşımızın sözü, isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir kere o isyan deryasına yelken açarsan bir daha geriye döndüremezsin onu. Hafizan Allah. İşte bu eğri yolun encamından sakındırmaktır. Nezir de odur. Fakat evvela yani meseleyi bir gülücük şeklinde insanlara sunun. Tefsir verin. Allah Erhamurrahim'indir. İnne rahmeti sebekat ala gadabi buyuruyor. Benim rahmetim gazabıma sebekat etmiştir. Her ne kadar bassanız çıksanız, düşseniz kalksanız, sürüm sürüm olsanız bile rahmeti ilahi gazabı ilahinin önündedir. Allah mağfiret buyur demek suretiyle reca duygusunu onlarda harekete geçirmek lazım. Allah'ı sevdirmek lazım. İcraat-ı Sübhaniye'yi sevdirmek lazım. İcraat-ı Sübhaniye'yi tanıttırmak lazım. Onların arka planını ona göstermek lazım. İnandırmak lazım. Saygı duymasını sağlamak lazım. Bunlar aynı zamanda sizin de Allah'a karşı derinlemesine bir saygı duymanızın ifadesidir. Aman kimseyi Allah'a karşı saygısız hale getirmeyelim ben. Terbiyede tutulan yol bu olmalı. Efendimiz bu mesajla gelmiş. Beşir ve sonra da o büşrasının yanında, tebşirinin yanında nezir de eğri yolun encamından sakındıran bir şey. Yani bir kâkülü gülberi okşuyor. Tebrik ederim seni, tebcil ederim seni, gel bir başından da öpeyim, kâkülü gülberlerine bir öpücük kondurayım dedikten sonra da diyor ki bu yolda gitme, burası iyi değil, yani ben seni seviyorum biliyorsun. Şimdi başta o beşir olmasıyla güven telkin etti mi etmedi mi, emniyet sağladı mı sağlamadı mı? Şimdi bu tebliğde, irşatta bizim için çok önemli bir dinamik, bir donedir onlar. Ondan sonra da beşir ve nedir? Sonra işte onlardan sonra demek ki siz Allah'ın izniyle eğer Hakk'a davet edecekseniz bu çerçevede yapacaksınız. Beşir olarak, sonra nezir olarak ve o daveti ve dâiyen ilallahı bir izni. Aynı zamanda sen öyle bir dâisin ki Allah'ın izniyle Allah'a davet ediyorsun. İşin başındaki hususa meseleyi götürecek olursak, yaptığınız şeyler, gönüllere duyurduğunuz şeyler, gönüllerde meydana getirdiğiniz, uyardığınız heyecanlar, insanların size sahip çıkmaları, dünyanın dört bir yanında böyle o hüsnü vüddün, o sizin hakkınızda sevgilin vaz edilmesinin, gökte melekler arasında, ruhaniler arasında, yerde insanlar arasında, dünyada değişik devletler arasında gittiğiniz her yerde açılmaz gibi görülen kapıların açılması meselesi bunlar. Bunların hepsi Allah'ın izniyle olan şeylerdir. Evet, sen Hakk'a çağıracaksın ama fakat ona yönelme meselesi. Sana o işi yaptırmak Allah'ın izniyle olduğu gibi o işin müessiriyeti de yine Allah'ın izniyle ancak olacaktır. Demek suretiyle Efendimiz'in üçüncü önemli bir vasfını orada dinlendiriyor Cenab-ı Hak. Sonra da ve siracem münira, etrafa nur saçan sen bir kandilsin diyor. O kandile gönülleriniz kurban olsun. Var ya oradaki sözlerden bir tanesi. Ey şiarı aydınlatma olan zat, gel bizim karanlık dünyamızı da aydınlat. Madem sen bir sıraçsın, bir sıracı münirsin, asırlar var ki biz hep karanlıktayız. Gün orada çıktı da okudum ben Akif'in şeyini. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah, o da leyli matem oldu. Çiğnendi harimi paki şer'in, namusa yabancı mahrem oldu. Beynindi öten çanın sesinden, binlerce minare efkem oldu. Allah için ey Nebi-i Masum, bizleri bırakma böyle bir kez, bizleri bırakma böyle mazlum. Ey şu ara aydınlatma olan zat, ey sıracı münir, gel bizim dünyamızı da aydınlat. O gönüllerimize duarsa, içlerimizdeki o muhabbet tahtına gelir oturursa, Allah onun oturduğu tahtın etrafını, çevresini, altını, üstünü haraba halinde bırakmaz. Hemen onarır. Hemen mamuru hale getirir izni ilahiyle. O şahit hadis-i şerifteki o izaha, o tavzihe bağlayarak Kur'an-ı Kerim'in mutlak bıraktığı şeyi burada hadis-i şerif takyit etmiş. Ümmeti hakkında hüsnü şehadette bulunacak. Hususiyle sabikune evvelun, küntü ma enefihi dediği o saffı evveli teşkil edenler, onlarla tabi'in dediğimiz iltisak içinde bulunanlar, hadisin üçüncü faslı o biraz şüpheli, onlarla da iltisak içinde, dirsek teması içinde bulunan tebe-i tabi'in. Belki meseleye şöyle de bakılabilir, belki ondan sonra da böyle değişik dönemler itibariyle birinci saftaki diriliş erleri, ikinci safta onlarla iltisak içinde bulunanlar, üçüncü safta da o meseleyi bayraklaştıranlar, ruhi revani Muhammed'inin dört bir yanda şehval açmasını sağlayanlar. Biz kendimizi o konumun temsilcileri olarak görmeyelim. Fakat o hususu ihraz etmek için elimizden gelen şeylerde de kusur etmeyelim. Belki hani bazı şeylerde demiştir yani, Kur'an'ın şahidi de Allah kelamı olması, ondan daha sadık bir şahit yoktur. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür Celle Celaluhu. Ona bakan kimseler hep Allah hatırlarlardı. Onu görmedik, o şerefle şerefiye bulamadık. Daha başka çok büyükleri de göremedik. Ama bazılarımız itibariyle gördüğümüz bazı büyükler oldu. Hakikaten onlar oturuşlarıyla, kalkışlarıyla hep Allah'ı hatırlatıyor mahiyetteydiler. Dolayısıyla asiyet planında olmasa bile zilliyet planında izafi olarak onların da bir insibağı söz konusuydu. Şimdi izafiyet planında olan bunlar, Hazreti Pir gibi, görmüş olanlar için Şah-ı Geylani gibi, görmüş olanlar için Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri gibi, görmüş olanlar için Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Hasan Şazeli gibi, Mustafa Sıddık İlbek, bunlar benim sevdiğim Zeynül Abidin gibi, Cafer-ü Sadık gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi görmüş olanlar için, bunların hepsi aynı zamanda birer insiba kaynağıdır. O huzura bir kere giren insan onların boyasını alır, onların rengine bürünür, aynen onlar gibi olur. Onlar onlarlaştırırlar onları, tabir caizse şayet kendilerine benzetirler Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi Efendimiz'de bu çok cami, çok külli, çok asli mahiyetteydi. Bu açıdan da Allah'ın zatıyla, şahsiyetiyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla, temsiliyle, haliyle belki yanıltmayan en güçlü şahidiydi. O hakikatin en güçlü referansıydı. Böyle ön yargısız, böyle şartlanmış değillerse şayet bir kere huzuruna girip çıkma o gönülleri fethediyordu. Ona engel olan şey temerrütlerdi, inatlardı, ön yargıydı, şartlanmış olmaktı, hasetti, kıskançlıktı, Allah'ın belası, bu türlü emrazdı. Onlar ondan istifadeye maniydi. Bir de öyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir şehadeti söz konusudur. Fakat Kur'an-ı Kerim'de o şey, o ıtlak bir yönüyle takyid ediliyor. Fe keyfe izâ cînâ min küllü ümmetin bi şehidin ve cînâ bike alâ havlâhi şehîdâ denmesi bu meseleyi ifade ediyor. Orada ona sorulacağımız söz konusu. Demek ki o her haliyle şahitliğiyle, şahidi sadık olmasıyla yapacağını yapmış, göstereceği göstermiş, temsil edilecek şeyleri temsil etmiş, arkasındakilerin hiç yanıltmamış, hayatı baştan sona kadar hep istikamet çizgisinde cereyan etmiş. Hatta bir batının ifade ettiği gibi yani, böyle perde üstüne perde böyle öyle tiz yaptı, öyle tiz yaptı, öyle tiz yaptı ki yaptığı o tizlerden aşağıya hiç pese inmedi. Her zaman baş döndürücü bir ses güceliğiyle, yüksekliğiyle öyle gürül gürül o hakikatları ifade etti ki kendini değil, o hakikatları ifade etti ki biz tabi onda onun kendinin de ne kıymet haiz olduğunu onun ifade ettiği o şeylerde okuyor. Ona da minnet ve şükranımızı yine Akif'in ifadesiyle medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret amin diyoruz. Ya Rab bizi onunla haşret. Aklıma geldikçe böyle hep arkasına şu sözü ekliyorum ben. Hep öyle diyorum da. Ve in lem eku ehlen. Ehil olmasın. Kaçkın. Serseri. Asi. Firari. İbrahim Ethem'e ait değil mi? İlahi abdükel asi etâke. Mukirren bizzunubi ve kadda'âke. Ve in teğfir fe ente ehlun lidâke. Ve in tadrut fe men yerham sivâke. Ve in kâne yam heymin diyor. Çok bir kadın dokunur. İyi her şeyi görüp gözeten Allah. Ne kadar sana isyan etse de velem yesud li mabudin sivak bir şey var ki senden başkasına secde etmedi eğilmedi başkasına bizden daha asileri diyor hak dostu senin kapına geldi ama hiçbirini boş çevirmedi işte bu inançla biz de kapında duruyoruz beklenti içindeyiz iki büklüm oluyordu bunlar karşısında. Evet, onu görmedik. Ama beyanları, düşünceleri malum böyle o sıkıntılar, üst üste sıkıntılar açlık çok defa yatacak bir yerinin bile olmaması Cebrail aleyhisselam geliyor, Allah biliyor onu. Diyor ki Allah'ın selamı var. Melik peygamber mi? Yoksa abd peygamber mi? O diyeceğini bilir aslında bana göre. Fakat Cebrail yar vefadar eliyle ya Muhammed Muhammed tevazu diyor. Abd peygamber. Kul peygamber. Bu ne samimi dostluk. Bu ne güzel arkadaşlık. Melekli arkadaşım. Ve daha eğriye sapmadan doğruyu gösterme. Yol budur, devran budur. Ve orada durulur. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeta. İc'al lena min emrina fereceğim ve makaracağım. İc'al lena min emrina fereceğim ve makaracağım. İc'al lena min emrina fereceğim. Bir hakkı sadık. Ve bir hakkı sıfatik. Ve bir hakkı sıfatik. Ve bir hakkı sıfatik.